دلیدارم که صحرای جنونه، اسیر عاشق زبونه، نمیدونم چرا اون یار جونی غمش از من دلش با گرونه. دل بسته بهتر، دل من شکسته بهتر، توی خون نشسته بهتر، دل من شکسته بهتر، توی خون نشسته بهتر. دلی دارم که صحرای جنونه، اسیر عاشق زبونه، نمیدونم چرا اون یار جونی غمش از من دلش با بهتر. رشته نازک چمو که از پای دل با میشه بکسسته بهتر اون عهد و پیمون و وفا که هر زمان هاشا میشه نابسته بهتر نامهربونه بی وفا تا نشکنه پیمونه را میخونه یه دل بسته بهتر دل من شکسته بهتر توی خون نشسته بهتر Yeah.